Decizia Curții Constituționale nu schimbă cu nimic situația politică. Vom merge în Parlament, nu când ne spun alții, ci atunci când vom considera că este oportun. Conflictul instituțional este departe de a se încheia, dar un lucru este sigur, Ministerul Justiției rămâne fără ministru. Premierul Viorica Dăncilă anunță că vrea să propună un magistrat în locul actualului deținător al portofoliului, Ana Bircel. În cazul Caracal, judecătorii au prelungit mandatul de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Dincă și lumea teatrului este în doliu. Regizorul Alexandru Darie, care a decedat ieri răpus de boală, va fi înmormântat duminică la cimitirul Belu. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Amândoi aveți dreptate, în acest fel a încercat Curtea Constituțională să pună capăt conflictului dintre Palatele Victoria și Cotroceni, conflict provocat de retragerea ALDE din coaliția de la putere. PSD a stabilit că noul guvern va cere votul de încredere al Parlamentului abia după ce opoziția va depune moțiunea de cenzură. Potrivit unor surse din PNL, acest lucru s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare. Premierul Viorica Dăncilă. Am văzut că a apărut în spațiu public faptul că Curtea Constituțională ne obligă să mergem în Parlament. Nu am văzut acest lucru precizat de către Curtea Constituțională. Vom merge în Parlament, nu când ne spun alții, ci atunci când vom considera că este oportun. Considerați că este oportun, doamna în cele 45 de zile pe care le avem la dispoziție. Care curg din momentul numirii președintelui interimar. Cert este că ministrul Justiției Ana Bircel rămâne fără portofoliu. Aceasta a contestat public, între altele, înființarea secției speciale de anchetare a magistraților. Premierul susține că și-ar dori un independent la justiție. Mi-aș dori la justiție să avem un independent. După cum știți, am propus-o pe doamna Dana Gârbovan pentru că am crezut și cred că justiția trebuie să fie independentă și că trebuie să fie un magistrat care să înțeleagă problemele. Demnitarii care au demisionat din ALDE ca să fie numiți în guvern rămân. Propunerile premierului pentru portofoliile vacante, este vorba de Grațiela Gavrilescu la mediu, de Ion Cupă la energie și de Alexandru Băișanu la relația cu Parlamentul. Persoanele pe care le-am nominalizat pentru portofoliile ALDE rămân aceleași. Mai mult, vrem să avem o relație foarte serioasă, foarte corectă din ambele părți și am propus colegilor noștri de la ALDE, care sprijină guvernul, chiar să avem o înțelegere, să mergem împreună pe liste comune la alegerile parlamentare. Potrivit hotărârii luate ieri de Curtea Constituțională, președintele Klaus Iohannis trebuie să numească pe miniștrii interimari propuși de Viorica Dăncilă și să explice de ce refuză numirea unor titulari. Viorica Dăncilă, la rândul său, trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru noul său cabinet. Situația politică rămâne neschimbată, în opinia președintelui Klaus Iohannis. Decizia Curții Constituționale nu schimbă cu nimic situația politică în care se află guvernul României. Un lucru este cert, guvernul nu mai are aceeași compoziție ca înainte prin plecarea ALDE de la guvernare. Constat cu satisfacție că și Curtea Constituțională a României a ajuns în mod corect și inevitabil, exact la aceeași concluzie. Pe de altă parte, nici președintele Klaus Iohannis nu se grăbește să pună în aplicare hotărârea judecătorilor constituționali. Deciziile mele referitoare la punerea în aplicare a hotărârii Curții Constituționale a României le voi lua după publicarea și analiza motivării deciziei care va fi probabil publicată în perioada imediat următoare. Dar dacă doamna prim-ministru Dăncilă dorește, așa cum se tot exprimă în public, să se pună capăt acestei crize guvernamentale, soluția este simplă. Doamna prim-ministru, vă mai spun o dată, poftiți de îndată în fața Parlamentului pentru votul de validare. Decizia Curții Constituționale și consecințele sale au fost dezbătute aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Invitata lui Moise Guran a fost jurnalista Ioana Enedojoiu de la portalul de știri ziare.com. conflictul este instituțional și implică o componentă guvernamentală. Care pe ce vine? Vine pe fondul Caracal. Ce ne-a spus nouă criza Caracal? Indiferent dacă credem că a fost rețea, n-a fost rețea, că statul român nu funcționează. Că statul român e praf. Da. E, mai pune peste asta o criză guvernamentală în care nici președintele nu reușește să-l convingă pe premier, nici premierul nu reușește să-l convingă pe președinte și amândoi sunt dați cap în cap la Curtea Constituțională care zice amândoi ați încălcat Constituția. Iartă-mă, suntem într-o falsă criză constituțională. Exact, dar ca să termin ideea, ei au senzația că această ocupare a scenei îi avantajează, pentru că ecranează tot restul. Din punctul meu de vedere, tocmai pentru această componentă de criză instituțională, tocmai pentru că vine pe fondul Caracal, această criză îi erodează teribil pe amândoi. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Judecătorii au prelungit mandatul de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Dincă, principal suspect în dispariția a două fete pe care le-au luat cu mașina la ocazie. Anchetatorii au primit ieri raportul final de expertiză de la Institutul de Medicină Legală. Fragmentele de oase găsite în locuința bărbatului și cele îngropate în curtea casei provin de la animale, anunță procurorii. În schimb, rămășițele găsite în liziera pădurii din Caracal aparțin unei fete, dar care nu este Alexandra Măceșanu. Cu detalii, Adriana Sârbu. Raportul final întocmit de specialiștii de la INML arată că oasele găsite la marginea unei păduri pe terenul stațiunii de cercetare agricolă Caracal provin de la o singură persoană de sex feminin, cu vârsta între 15 și 19 ani. Este locul indicat de Gheorghe Dincă după ce a fost întrebat de procurorii de ICOT ce a făcut cu cadavrul Luizei Melencu. Aceste resturi de oase și dinți de la marginea pădurii provin de la o altă persoană de sex feminin decât cea descoperită după analiza cenușii depozitate într-un butoi din curtea casei lui Gheorghe Dincă. De altfel, acesta le-a spus anchetatorilor că a ucis-o pe Alexandra Măceșanu și apoi a incinerat-o. În ceea ce privește oasele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă, în urma săpăturilor făcute de anchetatori, acestea sunt de origine animală. Între timp, magistrații Tribunalului Olt i-au prelungit lui Gheorghe Dincă mandatul de arestare cu încă 30 de zile, până pe 24 octombrie. Medicamentele s-ar putea scumpi dacă un ordin al Ministrului Sănătății publicat pe site-ul instituției și retras ulterior intră în vigoare. Bolnavii de cancer și nu numai ei sunt grav afectați de lipsa medicamentelor exportate de producătorii în state unde le pot vinde la prețuri mai ridicate. O ascultăm pe Anca Grădinaru. În acest moment, legislația impune ca medicamentele generice să aibă un preț de cel mult 65% din costul de producător aprobat al medicamentului inovativ, care și-a pierdut brevetul însă. Potrivit proiectului de ordin al Ministerului Sănătății, publicat acum de fostul jurnalist și vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului, Vlad Mixici, acest prag a dispărut. Această regulă, prin propunerea Ministerului Sănătății, este eliminată complet din lege, ceea ce înseamnă că orice medicament generic va putea să-și stabilească orice preț. Surse din cadrul Ministerului Sănătății au declarat pentru Europa FM că proiectul a fost publicat pe site înainte ca ministrul Sorina Pintea să vadă ultima formă, iar motivul modificării formulei de calcul a prețurilor la medicamente este nevoia de a convinge producătorii și distribuitorii să renunțe la exportul paralel masiv în favoarea aprovizionării pieței interne cu prioritate, chiar și cu prețul unor scumpiri care, spun acelea surse, nu ar depăși 80 de bani pe medicament. Lumea teatrului este îndoliată de moartea regizorului Alexandru Darie, răpus de boală. Trupul acestuia va fi depus mâine la Teatrul Bulandra. Duminică, Ducul Darie va fi înmormântat la cimitirul Belu. Fiul actorului Iurie Darie avea 60 de ani și de aproape două săptămâni era internat în stare gravă la Institutul Funden din București. Suferea de ciroză și se afla pe listele de așteptare pentru un transplant hepatic. Florentina Mihăiță ne vorbește despre cariera regizorului. Alexandru Darie s-a născut pe 15 iunie 1959 într-o familie de artiști. Părinții lui au fost Iurie Darie și Consuela Roșu. Regizorul povestea într-un interviu pentru Adevărul că a crescut în teatru. Încă de la 3 ani îl luau părinții cu ei la repetiții la Teatrul de Comedie. Petrecea ore întregi urmărindu-i pe actor și jucându-se cu elemente de recuzită. Așa s-a îndrăgostit de teatru. De la vârsta de 6 ani a început să facă figurație, iar părinții l-au luat cu ei în turnee prin alte țări. În 1983, Alexandru Darie a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și cinematografică Ile Caragiale din București. A debutat ca asistent de regie la Teatrul de Stat din Oradea, iar spectacolul Visul unei nopți de vară i-a adus recunoaștere internațională și premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul Festivalului Național de Teatru. În 1992 a fost invitat de Oxford Stage Company să realizeze Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare. A regizat de asemenea spectacole în Statele Unite și Japonia. Din 2002 este directorul Teatrului Bulandra. Cred în teatrul făcut cu sânge, mărturisea în ianuarie într-o emisiune la Postul Public de televiziune. Adică ceva care să te coste pe tine, cel care faci teatru. Prin asta înțeleg că nu vii la teatru să faci așa, vorba unui mare actor român, o piesulică. Ducu Darie a jucat și în filme precum Galax, Omul Păpușă sau Poveste de Dragoste. Scoția ar putea organiza un nou referendum privind independența față de Marea Britanie în cazul retragerii din Uniunea Europeană fără niciun acord. Între timp, Uniunea Europeană și Curtea Supremă a Marii Britaniei solicită premierului Boris Johnson să prezinte planuri urgente privind soluționarea crizei politice generate de ieșirea țării din blocul comunitar. În acest context, Donald Tusk, președintele Consiliului European și șeful guvernului de la Londra, vor avea o întâlnire la adunarea generală ONU de săptămâna viitoare pentru a discuta despre Brexit. Iulian Ochi. Premierul scoțian Nicola Sturgeon susține că referendumul privind independența față de Marea Britanie în cazul retragerii din Uniunea Europeană fără niciun acord ar putea avea loc anul viitor. Anunțul vine în contextul în care, după referendumul care a decis Brexitul, Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor au semnalat că vor rămânerea în Uniune, avertizând chiar cu independența. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a decis să-i solicite lui Boris Johnson să prezinte un plan privind Brexitul până la finalul acestei luni. Reprezentanții Uniunii Europene au respins săptămâna aceasta informațiile conform cărora s-ar negocia un nou acord Brexit și au avertizat că Marea Britanie se îndreaptă spre scenariul părăsirii Uniunii Europene în data de 31 octombrie, fără un acord. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, o zi cu vreme răcoroasă astăzi, mai ales dimineața. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, va ploua în Dobrogea și pe arii mai restrânse în sudul Munteniei și al Olteniei, în Maramureș și în nordul Moldovei. Și la munte se anunță ploi izolate, iar la peste 1900 de metri altitudine, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Mai răcoare și în capitală, bate vântul și nu vor fi mai mult de 19-20 de grade astăzi după prânz. Iana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Paris Saint-Germain a învins-o cu 3-0 pe Real Madrid în grupele Ligii Campionilor. Fostul jucător al echipei spaniole, Angel Di Maria, a reușit o dublă în prima repriză, iar Meunier a marcat în minutele de prelungire. Realul a avut două goluri anulate, unul pentru Hens, al doilea pentru offside. În aceeași grupă, FC Bruges a remizat alb cu Galatasaray. În celălalt derby al seriei, Atletico Madrid a revenit de la 0-2 și a remizat cu Juventus 2-2. Cuadrado a deschis scorul cu un gol spectaculos în debutul reprizei secunde, apoi Matuidi a majorat diferența. Gazdele au înscris în urma unor faze fixe prin Savic, respectiv Herrera, ultimul în minutul 90. Între timp, Lokomotiv Moscova a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Bayer Leverkusen. Dinamo Zagreb a învins-o cu un surprinzător 4-0 pe Atalanta Bergamo, debutantă în Liga Campionilor. Orsic a reușit un hat-trick pentru croați. Manchester City s-a impus cu 3-0 în Ucraina în fața lui Shakhtar Donetsk. Bayern München a trecut cu același scor de Steaua Roșie Belgrad, iar Olympiacos Pireu și Tottenham au remizat 2-2, după ce englezii, finaliștii ediției precedente, au condus cu 2-0. Diseară începe și Europa League. CFR Cluj va juca de la ora 19:55 cu Lazio Roma. Dinamo București a învins echipa suedeză Christian Stad cu 28-25 în a doua etapă a Ligii Campionilor la handbal masculin. Albroșii au condus aproape în permanență în sala din Ștefan cel Mare, a Soltanei fiind cel mai bun marcator cu 6 goluri. Dinamo are 3 puncte după ce în prima etapă a remizat în Elveția cu cadetul Schaffhausen și va juca următorul meci tot la București cu formația daneză Gudme săptămâna viitoare. Vezi, mă, că în viață există un echilibru, adică n-a fost să fie la fotbal Liga Campionilor pentru Dinamo, dar uite că măcar performează la handbal. În altă ordine de idei, diseară, cum spuneam, debutează și CFR Cluj în grupele Europa League. Aseară a fost conferința de presă, ca de obicei Dan Petrescu a făcut o prezentare frumoasă echipei adverse, că el așa mai bun, a ținut-o toată vara de la aia, din Kazakhstan până la Slavia, le-a prezentat pe toate forțe mondiale... greu de abordat și de aștept. Bine, Lazio chiar e o forță, adică nu îi subestimez, dar îmi place cum pune problema Dan Petrescu, adică nu știu de ce se mai prezintă la meciuri. Păi gloria e cu atât mai mare, eu îl înțeleg foarte bine. Eu așa răspundeam când mă întrebau cu prietenii ce examenam la facultate. Mamă, e ceva, deci orice fel de examen ar fi fost, era nenorocire, era deveneam academician. Astfel încât, dacă îl picam, aveam o scuză. Bă, a fost, era îngrozitor, adică era pentru academician. Dacă luam, nene, cine e cel mai tare? V-am zis. Eu te înțeleg cel mai bine, am trăit toată viața din scuze. Pronosticuri? Ce pronosticuri? Serios. Bate Lazio cu 1-0. Eu sunt, uite, mă poziționez invers decât pronosticul de acum două zile cu Barcelona. Eu zic 2-2 pentru diseară. Eu merg pe mâna lui Luca.